Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς τα περνάτε, πώς είστε σήμερα, πώς πάνε τα κέφια? Υπάρχει διάχυτη αισιοδοξία σήμερα, είναι Παρασκευή. Μια εβδομάδα ολοκληρώνεται, τα καταφέραμε και αυτή την εβδομάδα, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο. Όπως για παράδειγμα γράφει στο chat ο Νικόλας, γιατί μετά από περίπου 4 χρόνια κούλι, ούτε ότι θα ξημερώσει δεν είναι πια βέβαιο. Προπαγάνδα τώρα από την αρχή, κατευθείαν. Mm-hmm. Αντικυβερνητική σπέκουλα τώρα στην εκπομπή. Πάμε να κάνουμε μια εκπομπή κάπως ανθρώπινη, με ωραία ελαφρά θεματάκια και αμέσως θα κάνετε αυτό. Λοιπόν, εμείς σας καλησπερίζουμε με την ευχή να μην έχουμε πια γκρίνιες και μικροπρέπειες τέτοιες. Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όποιο αν μας ακούτε, από όποιο σημείο του σύμπαντος και αν μας ακούτε, είτε είστε στο YouTube του TPP, είτε στο κανάλι μας στο ραδιόφωνο του TPP. Έχουμε κάποια θεματάκια στο λαγκάρισμα, φτιάχνονται, διορθώνονται, για να δούμε τι θα γίνει. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή για να σπρώξουμε. Ναι. Είναι μια τεχνική που έχουμε υιοθετήσει. Αφήστε μας λίγο. Λοιπόν, πάμε με τη δεύτερη προσπάθεια. Τι λέγαμε, ότι είναι Παρασκευούλα, ότι είναι μια ωραία μέρα, ολοκληρώνει την εβδομάδα. Ξένιαστη. Ξένιαστη, δεν συμβαίνει τίποτα. Ας ξεκινήσουμε με ένα από τα πιο ξένιαστα θέματα. Mm-hmm. Όπου και να το. Πού το πας, πού το φέρνεις αυτές τις μέρες, αν ό,τι και να θες να συζητήσεις, πρέπει να περάσεις λίγο από αστυνομική βία. Θες να συζητήσουμε πρώτα και να πούμε και ένα ευχαριστώ για τις δωρεές. Κρυμμένοι, βάζει λεφτά ο κόσμος. Άκης Λαουτάρης, άντε ξεκινήστε. Και 5 ευρώ από τον Κώστα, έτσι. Δηλαδή προς το παρόν οι δωρές έχουν μπει πριν ξεκινήσουμε και κατά τη διάρκεια τεχνικών προβλημάτων. Πάμε πάρα πολύ ωραία. Όλα σύμφωνα με το σχέδιο. Όλα όπως πρέπει. Και επίσης είμαστε σορτή. Αυτό είναι το πιο θετικό που θα πούμε σήμερα. Φόρος γκρίνιας είναι αυτό τώρα. Δηλαδή, ο άλλος βάζει 10 ευρώ και λέει ξεκινήστε. Οπότε δεν θα του πούμε, ρε φίλε, τώρα τι θες και μας πρίζει. Τι πει και ασκολάει, λέει. Τι πει και ασκολάει. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα που το πάμε καλά, να σας πούμε ότι στο δεύτερο μισό της εκπομπής θα έχουμε καλεσμένο με τηλεφωνική επικοινωνία τον βουλευτή του ΜέΡΑ25, τον Κλέωνα Γρηγοριάδη, για το θέμα της μήνυσης που δέχτηκε από τον Γιάννη Αλαφούζο. Το σχολιάσαμε λίγο χθες. Να προσέχει τι λέει άλλη φορά. Πιπέρι. Αυτό θα είναι το θέμα της εκπομπής. Δηλαδή και τώρα, αν μας ακούει, να ξέρει ότι αυτό θα. Αυτό θα θέσουμε. Και εσείς δεν προσέχετε λίγο? Είπαμε. Ναι, παιδιά, γενικά να προσέχετε τα λόγια σας. Τον κύριο Γιάννη. Όποιον άλλον θέλετε. Έχουμε μερικούς ανθρώπους, βοηθάνε την οικονομία όπως μπορούν. Ό,τι λεφτά μπαίνουν στην τσεπούλα τους αμέσως να τα μοιραστούν με τον κόσμο. Τους έχει πει και το κράτος, αν θέλετε μπορείτε να φορολογηθείτε. Mm-hmm. Αν θέλετε, όχι με το ζόρι δηλαδή. Ναι. Όχι δηλαδή, γιατί και ο άλλος τώρα θέλει λίγο να τον πας με το φιλότιμο. Mm-hmm. Δεν θέλει πίεση. Αυτούς τους ανθρώπους, άμα ασκούμε κριτική, παιδιά, και στους ολιγάρχες, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Δηλαδή, ωραία, ασκείτε κριτική στα κόμματα, ασκείτε κριτική στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Άμα αρχίσουμε τώρα να βάζουμε και τους ολιγάρχες, και μάλιστα ονομαστικά. Ονομαστικά τώρα, κάτσε. Γενικά κάποιοι. Πολύ άσχημο αυτό. Θα κάνεις μια καταγγελία γενικά ότι δεν σ' αρέσει το σύστημα. Mm-hmm. Δεν σ' αρέσει, ξέρω εγώ, ο καπιταλισμός. Αυτό μάλιστα να το πεις. Mm-hmm. Αλλά όχι τώρα να κατονομάζονται οι ολιγάρχες. Mm-hmm. Τέλος πάντων, θα τα πούμε με τον Κλέωνα αυτά. Στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Mm-hmm. Τώρα ας ξεκινήσουμε. Είπαμε ότι όπου που το πάμε, που το φέρνουμε, συζητάμε μονίμως για την αστυνομική βία. Είχαμε την δίκη για την υπόθεση του Βασίλειου Μάγκου. Είναι οι τρεις αστυνομικοί που δικάζονται. Να δούμε πρώτα ένα σύντομο βίντεο που είναι από την συγκέντρωση που έγινε σήμερα. Είναι ένα βίντεο του Χρήστου Αβραμίδη και θα το κουβεντιάσουμε αμέσως μετά. Δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη. Δεν θα ξεχαστεί τι κάναν στο Βασίλη. Είναι από τη συγκέντρωση αλληλέγγυων και μελών του κινήματος προστασίας του περιβάλλοντος στο Βόλο, έξω από τα δικαστήρια. Υπήρχαν και ενοχλήσεις από τους αστυνομικούς. Είναι μια δημόσια δίκη. Εννοείται πως μπορεί να την παρακολουθήσει όποιος και όποια το επιθυμεί. Υπάρχει λόγος τώρα να υπάρχουν σμπροξήματα και τέτοια που έχουν καταγγελθεί. Όχι σε αυτό το βίντεο, αλλά έχουν αναφερθεί ήδη τέτοια ζητήματα. Και επίσης, ο συνάδελφος, ο Χρήστος Αβραμίδης, έβγαλε και το έγγραφο και ένα σημαντικό έγγραφο στη δημοσιότητα που επιβεβαιώνει πράγματα που είχε καταγγείλει η πλευρά της οικογένειας Μάγκου σχετικά με το ότι όπως γράφτηκε στο βιβλίο συμβάντων του αστυνομικού τμήματος εκείνη την ημέρα, 14 Ιουνίου του 2020, ο Βασίλης Μάγκος προσήχθη γιατί ήταν γνωστός για τη συμμετοχή του στο κίνημα ενάντια στην ρήπανση. Να διαβάσουμε αυτό που, αυτό που βλέπετε, όσοι μας βλέπετε από το YouTube. Λέει: οι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που βρίσκονταν στο σημείο διαπίστωσαν ότι η συμπεριφορά του κινεί υποψίες διάπραξης εγκλήματος. Προφανώς, ναι. Mm-hmm. Αυτό θέλουν. Μια αστυνομία που θα βλέπει το μέλλον. Που θα σε μπουζουριάζει με τις υποψίες. Ακριβώς. Επενέβησαν λαμβανωμένου υπόψη και του γεγονότος ότι, και εδώ είναι το υπογραμμισμένο κομμάτι, πάλι Χρήστος Αβραμίδης είναι αυτό, είναι γνωστός από τη συνεχή δράση του σε διάφορες συλλογικότητες. Τι άλλο θέλεις, νομίζω ότι εμένα μου αρκεί για να μπουζουριάζουμε κάποιον. Mm-hmm. Επιχειρήθηκε δέσμευση με χειροπέδες, την απολύτως αναγκαία βία, λέει, χρησιμοποίησαμε για να τον αποτρέψουν, γιατί σκεφτόταν να κάνει διάφορα εγκλήματα αυτός. Τον ακινητοποίησαν, τον προσήγαγαν και λέει, αφού διαπιστώθηκε ότι δεν εκκρεμεί οτιδήποτε εις βάρος, το αποχώρησε. Που είναι ακριβώς η διαδικασία που θα θέλαμε και εμείς να ακολουθείτε σε αυτές τις περιπτώσεις. Yeah. Δηλαδή ότι έχουμε μια αστυνομία η οποία στοχοποιεί κάποιον από την κινηματική δράση του. Η κινηματική δράση θεωρείται στη συνέχεια ότι τον καθιστά ύποπτο για την τέλεση αδικημάτων. Οπότε τον παίρνει στο αστυνομικό τμήμα αυτόν. Αυτό δεν το λέει εδώ πέρα, αλλά προφανώς τον κακοποιείς. Mm-hmm. Όταν λέει τώρα η αστυνομία αναγκαία βία κατά τη σύλληψη, έχουμε δει αμέτρητα βίντεο. Βλέπουμε κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα καινούργια βίντεο για το τι σημαίνει αυτή η αναγκαία κατά τη σύλληψη βία κατά την άποψη της αστυνομίας. Μα είναι το σημείο που έχουμε βίντεο. Δηλαδή αυτό που περιγράφεται ως αναγκαία χρήση είναι αυτό που καταγράφεται στο βίντεο εκεί μπροστά από τα δικαστήρια, που ξαφνικά τρέχει να βοηθήσει έναν άλλον που δέρνουνε ο Βασίλης και του ορμάνε και τον δέρνουν οι αστυνομικοί στη μέση του δρόμου. Αυτό είναι η αναγκαία βία. Αυτό περιγράφεται ως αντιδρούσε και ήταν σε υπερδιέγερση. Δηλαδή ότι κουνιόταν όταν το δέρνανε. Αυτό λέμε. Προφανώς δεν αναφέρεται αυτό που καταγγέλλεται εκτενώς και επιβεβαιώνεται και από τις γνωματεύσεις του νοσοκομείου και λοιπά για τα βασανιστήρια μέσα στο αστυνομικό τμήμα, για το ξύλο μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Λέει απλά ότι αποχώρησε. Η πλευρά του Βασίλη Μάγκου εδώ πέρα λέει ότι δεν αποχώρησε, ότι τον πέταξαν και τον βρήκανε σύντροφή του έξω από τα δικαστήρια και μετά πήγε στο νοσοκομείο με σπασμένα πλευρά. Αυτό αναφέρεται ως αποχώρηση. Εντάξει, είναι... καταλαβαίνουμε, έχουμε μάθει να μεταφράζουμε τις ανακοινώσεις της αστυνομίας. Έχουμε μάθει να μεταφράζουμε τι σημαίνει ότι ήταν σε αμόκ, όπως ο Ζακ. Mm-hmm. Ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνουν αυτά για την αστυνομία. Όπως ξέρουμε τι σημαίνει η αναγκαία βία κατά τη σύλληψη που είπε ο Μάκης Βορύδης. Θα έχουμε κι άλλο Βορύδη σήμερα. Έχει το... Μην χάσουμε. Ναι. Πάντα έχει ρέντα ο Μάκης Βορύδης. Mm-hmm. Ανοίγει το στόμα του, κάτι θα έχει να σχολιάσει. Αν δεν την έχετε δει τη συνέντευξη που είχαμε κάνει με τον πατέρα του Βασίλη Μάγκου εδώ, σε αυτό το στούντιο πριν από λίγες μέρες, να τη δείτε. Νομίζω ότι είναι μια πολύ συγκινητική συζήτηση για το πώς αυτός ο άνθρωπος αποφάσισε να πάρει το παιδί του στον νόμο, να εμφανίζεται με αυτό το πλακάτι εκεί πέρα που ζητάει να μην υπάρξει συγκάλυψη στην υπόθεσή του και είναι πάντα παρόν σε όλες τις δημόσιες σε διαδηλώσεις συνεχώς προκειμένου να παραμείνει ζωντανό αυτό το μήνυμα, αυτό το συγκλονιστικό μήνυμα του «Ας μην νικήσουμε ποτέ». Και να πούμε ότι είναι κάτι που το νιώθουμε λιγάκι ότι είναι και δικό μας χρέος αυτό. Δηλαδή να διατηρήσουμε ζωντανή τη μνήμη και την απέτηση για δικαιοσύνη, mm-hmm. όχι μόνο τη μνήμη. Να συνδέσουμε τη μνήμη αυτού του παιδιού με το αίτημα της λογοδοσίας για την αστυνομία. Mm-hmm. Yeah. Εντάξει, το συζητούσαμε για την αστυνομική βία και γενικά για την αστυνομική εγκληματικότητα προχθές και ήταν τραγική ηρωνία γιατί κάνουμε το αστείο ότι είναι 2 και 11 συγκεκριμένα και δεν έχει γίνει κάτι και όντως λίγα λεπτά μετά βγήκε στη δημοσιότητα το βίντεο που ένας αστυνομικός χτυπάει με ασπίδα μια φοιτήτρια στη φοιτητική κινητοποίηση και μας το γράφαν κιόλας μετά στο Twitter ότι ήταν και ανήμερα της επετείου του Αγίου Αρτεμίου και έσπασε και εκείνη τη μέρα το θέμα της αστυνομικής παραβατικότητας, εγκληματικότητας, ανομίας και ό,τι άλλο θέλετε μπορείτε να βάλετε. Γι' αυτό αναγκαζόμαστε κι εμείς να ασχολούμαστε συνέχεια με την πραγματική ανομία και με την εγκληματικότητα. Είναι το αστυνομικό δελτίο. Σε άλλα νέα. Λοιπόν. Στη Βουλή. Μιλάνε για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Τώρα, θεωρητικά είναι συζήτηση στην Ολομέλεια για τα αποτελέσματα της εξεταστικής πάνω σε αυτό το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Η κατάρρευση της... όχι συμπαιγνίας της σκευωρίας. Σκευωρία είναι και αυτή. Δεν θα είναι. Όλα είναι. Τέλος πάντων, σαν χάρτινος πύργος, παιδιά, mm-hmm. κατέρευση. Αυτό που είχε στήσει εκεί πέρα ο μηχανισμός του ΣΥΡΙΖΑ έγινε Εξεταστική Επιτροπή. Αποδείχθηκε ότι τελικά δεν υπήρχε τίποτα. Αυτό θέλουμε να πούμε. Νόμιμες επισυνδέσεις. Αυτό έχει. Τέλειωσε. Mm-hmm. Υποκλοπές, τέλος. Όπως ήταν ο περίφημος τίτλος εκεί πέρα, νομίζω ιστορικής σημασίας mm-hmm. τίτλος αυτός για τους ευσεβείς πόθους της συστημικής δημοσιογραφίας. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει και αυτό στη σφραγίδα του σε αυτό. Σου λέει τώρα που να άρχισε τώρα, σιγά το θέμα. Σιγά το θέμα, δηλαδή να εμφανιστούμε στη Βουλή τώρα να μιλάμε για το ότι παρακολουθούνται δημοσιογράφοι και πολιτικός ο οποίος έγινε αρχηγός mm-hmm. του πολιτικού του κόμματος στη συνέχεια. Εντάξει. Άμα εμφανιζόμασταν στη Βουλή κάθε φορά που υπάρχει τέτοιο θέμα, δεν θα κόβαμε τα τρίμερα. Δεν θα πηγαίναμε πουθενά. Καθόμασταν, όχι, να καθίσουμε στην Αθήνα, λέω εγώ, για να συζητάμε για το αν έχουμε δημοκρατία ή mm-hmm. δεν έχουμε. Παιδιά, μαζευτείτε, συγκεντρωθείτε, σοβαρευτείτε. Δεν είναι τσιφλίκι σας το Σαββατοκύριακο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και δεν θα κανονίσετε εσείς το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού μας. Δηλαδή, σε τόσες εκδηλώσεις ήταν αυτή την εβδομάδα. Στο Ελληνικό. Πήγε στο Ελληνικό. Μίλησε για το Ελληνικό. Πήγε σε εκδήλωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και μιλούσε στους αστυνομικούς. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να πάει εκεί πέρα. πήγε και μία μέρα πριν που δήθεν ήταν η αφορμή, μία μέρα πριν τη γιορτή του Αγίου Αρτεμίου. Βοήθειά μας. Βοήθειά μας. Μίλησε και πέρα. Και μετά συζήτησε για παρακολούθηση. Αχ, δεν μπορώ να είμαι στη συζήτηση για τις παρακολουθήσεις στη Βουλή. Έχω το Συμβούλιο της Ευρώπης και πρέπει να λείπω. Καλά, τώρα, παιδιά, όταν είναι αυτά τα ευρωπαϊκά όργανα, μιλάμε τώρα. Καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ σοβαρά θέματα αυτά. Γιατί όλο και κάποια άποψη θα εκφράσουν. Έτσι δεν είναι, αυτό είναι με τα ευρωπαϊκά όργανα, ότι θα διατυπώσουν την άποψή τους για πολύ σημαντικά θέματα. Ναι. Και είναι σαν ένα. Δηλαδή το Ευρωκοινοβούλιο είναι ένα πολύ ακριβοπληρωμένο think tank. Όχι το Ευρωκοινοβούλιο, δεν είναι στο Ευρωκοινοβούλιο. Και όχι, το Ευρωκοινοβούλιο γενικά, δεν μας νοιάζει, γιατί και αυτό μιλάει για τις παρακολουθήσεις. Ναι, ναι, ναι, στο Ευρωκοινοβούλιο δεν πάμε. Όχι, όχι. Αλλά λέω ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί γενικά έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Ότι δεν είναι ότι θα κάνουν κάτι, αλλά προσέχουν με πάρα πολλά μέσα οικονομικά να διατυπώνουν αποψούλες οι οποίες είναι πάντοτε πολύ χρήσιμες. Έτσι να γίνεται μια κουβέντα, να υπάρχει ένας προβληματισμός. Mm-hmm. Είναι κάτι σαν κοινοβουλευτικό brainstorming αυτό που γίνεται. Καταλάβατε ότι πας εκεί πέρα, λες την αποψή σου, λέει και ο άλλος άλλη μία. Οπότε θα ανάψει η συζήτηση, μετά θέλει ο Κυριάκος να ξεκουραστεί λίγο. Θα πάει στα Φαλάσσαρνα να καταστρέψει. Όχι, δεν είναι στα Φαλάσσαρνα και γράφουν και αμέσως κατευθείαν τριήμερο. Όλοι λαϊκιστέ εδώ πέρα. Όχι, όχι, δεν είπαμε. Δεν είναι. Είναι σε Ευρωπαϊκή Συνεδρίαση. Θα μπορούσε βέβαια η συζήτηση στη Βουλή, μια που εσύ αποφασίζει πότε θα γίνει. Ο δικός σου πρόεδρος της Βουλής, να γινόταν άλλη μέρα. Εφόσον είναι αδύνατο να απουσιάσει από αυτή την Ευρωπαϊκή Συνεδρίαση. Ναι, ναι, ναι, ναι, όχι, όντως. Απλώς εντελώς τυχαία. Το βάλανε εκείνη τη μέρα. Και γιατί, οπότε αυτό που το βασικό που μένει να σχολιαστεί, το πόρισμα της πλειοψηφίας του Νουντού είναι απόρριτο. Η πλειοψηφία έχει κρίνει ότι δεν υπάρχει κάποιο σκάνδαλο, κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος όπως μας γράφει στην αρχή του πόρισματος, στο δελτίο τύπου που δώσανε, γιατί το πόρισμα είναι, όπως είπα, απόρριτο. Άρα, τι θα σχολιάσεις, ότι ο Πρωθυπουργός δεν ψήθηκε να πάει, γιατί αυτό λέμε. Δεν ψήθηκε και κρύβεται. Και λες τόσο μεγάλος ηγέτης να κρύβεται. Είναι φοβερό το πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης κρύβεται μονίμως από οποιαδήποτε θεσμική διαδικασία για αυτό το σκάνδαλο. Στη Βουλή δεν δέχτηκε η πλειοψηφία να κληθεί να καταθέσει. Στην Επιτροπή Πέγκα έγινε ολόκληρη διαδικασία με, από ό,τι φαίνεται, πιέσεις από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να μην εμφανιστεί στην Επιτροπή και άλλαζε το πρόγραμμα. Ενώ υπήρχε το προσχέδιο που έλεγε θα ζητηθεί να καταθέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι εκπρόσωποι των εταιριών, στη συνέχεια άλλαζε το πρόγραμμα που είχε κατατεθεί. Στη Βουλή δεν εμφανίζεται. Κοιτάξτε, τώρα έχουμε και εμείς υπερβολικές απαιτήσεις. Το πιστέ αριστερή, το ξέρετε. Γιατί είχε κάνει διάγγελμα. Δεν θυμόμαστε, είχε κάνει διάγγελμα. Τα είπε. Τα είπε μόνος του. Ρε παιδί μου, τώρα δεν μπορείς να ζητάς από τον άλλον κάθε τρεις και λίγο, λες και είναι jukebox, ας πούμε, ο Πρωθυπουργός. Πες Κυριάκο Μητσοτάκη και να έρχεται ο άλλος τώρα να ικανοποιήσει εσένα. Δεν γίνεται έτσι αυτό. Και επειδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει και το άλλο πρόβλημα, ότι γενικά είναι ένας άνθρωπος πολύ περιορισμένων δυνατοτήτων όταν χρειάζεται να διαχειριστεί επικοινωνιακά οτιδήποτε, οπότε όταν χρειάζεται να δευτερολογήσει και δηλαδή να ρισκάρει εκτός κειμένου, εκεί αντιλαμβανόμαστε ότι θα πει ότι δεν χρειάζονται οι μονάδες εντατικής θεραπείας, θα πει ότι παραλάβανε την έκθεση στο Μαξίμου αλλά όχι στην κυβέρνηση, θα πει δηλαδή κάτι, θα πει θα το σκοτώσει, δηλαδή κάποιος επικοινωνιολόγος θα χάσει τον ύπνο του. Οπότε του λένε, Κυριάκο, ξέρεις κάτι, πήγαινε ένα ταξίδι, ξεσκάσεις λίγο, να βρεις τον εαυτό σου, να πας να ψωνίσεις κάτι. Λέει, δεν έχω λεφτά. Φόρτωσε μια κάρτα, Κυριάκο. Τι ένα εκατομμύριο, τι δύο. Δεν είναι λόγος να σταματήσεις να κάνεις ψώνια τώρα αυτό. Οπότε εμείς δεν παραπονούμαστε, δεν θέλουμε να πιέζουμε. Εμείς έχουμε πει τώρα, δεν είμαστε και υπέρ αυτής της κουλτούρας της εντατικοποίησης της εργασίας. Ένας άνθρωπος που ξέρει να κρατάει σωστή ισορροπία μεταξύ χρόνου εργασίας και χρόνου για την οικογένεια, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σύμμαχός μας. Ο Κυριάκος ξέρει να το κάνει αυτό. Λέει, παιδιά, πρωθυπουργός, αλλά τις μισές μέρες θα πάω εκδρομές. Ωραία. Και επίσης, άμα ήταν στη Βουλή, τώρα θα έπρεπε και τα φιλοκυβερνητικά μέσα να ασχοληθούν. Να βάζανε τουλάχιστον τη σύγκρουση με τον Αλέξη Τσίπρα, για παράδειγμα. Δεν λέω για τα άλλα κόμματα. Όχι. Αλλά τουλάχιστον πάντα θα έπρεπε να παίξουν το τι είπε ο ένας και το τι είπε ο άλλος. Τώρα που λείπει ο Πρωθυπουργός, γιατί η δημοσιογραφία στη χώρα να παίξει τι λένε οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Γιατί να παίξει τι λέει, τι είπε σήμερα ο Αλέξ Τσίπρας στην Ολομέλεια. Τον είπε στο Ορθοκάμιλο εντωμεταξύ. Αλλά για τη σχέση σε ΕΥΠ με το Predator, ότι είναι το ίδιο μαγαζί κλπ. Είναι αποσπάσματα αυτά από, από την παρέμβασή του. Λείπει ο Μητσοτάκης. Αν λείπει ο Μητσοτάκης, δεν υπάρχει είδηση. Αν δεν υπάρχει κυβέρνηση να απαντήσει σε αυτό, δεν υπάρχει είδηση. Ποιος θα απαντήσει τώρα, κανένας Γεραπετρίτης, Δευτέρατζα. Οπότε συνεχίζουμε να θάβουμε το σκάνδαλο. Και όπως είπα, ο Μητσοτάκης τα είπε μία φορά στο διάγγελμα. Δεν ξέρω πότε τα έχει ξαναπεί. Σε καμιά συνέντευξη μπορεί στο εξωτερικό, επειδή θα το ρωτήσουν, και είναι λίγο δύσκολο να δώσει συνέντευξη στο εξωτερικό χωρίς να το ρωτήσουν. Είναι υποχρεωμένος. Είναι λίγο σοβαρή στο εξωτερικό. Αυτά. Στο απόλυτο προστατευμένο περιβάλλον που τα λέει μόνος του. Κάτι έχει συμβεί με τη λίστα Πέτσα. Δεν έχουν προβλέψει το καταστατικό συναλλαγές με το εξωτερικό. Δεν δικαιολογείται αυτό δηλαδή. Mm-hmm. Πάει έξω και του κάνουν κάτι ερωτήσεις εντελώς ναι. Που δεν τις έχουν δώσει από πριν. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Ναι. Πάει στο BBC τώρα, του λένε τι γίνεται γιατί δεν έχει γυναίκες στην κυβέρνηση. Τι είναι αυτό, είναι δημοσιογραφία αυτό. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Και. Λοιπόν, θα βάζαμε και το θέμα του σεβασμού στη δημοκρατία όταν υπάρχει αυτή η υπόθεση που είναι και ζήτημα εθνικής ασφάλειας, είναι η ΕΥΠ. Αλλά εντάξει τώρα, σεβασμός στη δημοκρατία, δεν περιμέναμε να λείπει ο Μητσοτάκης για να καταλάβουμε την ιδέα του για τη δημοκρατία. Η ιδέα του για τη δημοκρατία είναι η αστυνομία, οι παρακολουθήσεις, τέτοια πραγματάκια. Αυτό είναι η δημοκρατία. Και επίσης και απόψεις όπως του υπουργού του Μάγκη Βορύδη, αγροτικής ανάπτυξης, αλλά δικηγόρος άνθρωπος, να μας διαφωτίσει με τις γνώσεις του πάνω στην νομική επιστήμη, περί χημικού ευνουχισμού. Ετοιμάζουμε τους τίτλους εντωμεταξύ με τον Κωνσταντίνο λίγο νωρίτερα και πάει να γράψει χημικός ευνουχισμός και μετά σχολιάζει ότι όλο και χειρότερα γίνεται με τους τίτλους η φάση. Είναι και όλο και πιο σουρεάλ οι τίτλοι που χρειάζεται να γράψεις. Λοιπόν, ναι. Ας συζητήσουμε το θέμα του χημικού ευνουχισμού. Βεβαίως. Θανατικής ποινής, της ηλεκτρικής καρέκλας. Θέλετε να τα συζητήσουμε αυτά. Η κυβέρνηση θέλει. Αυτό που γίνεται είναι ότι κοντά στην φρικτή κάλυψη του ζητήματος της 12χρονης από τα μέσα ενημέρωσης. Φρικτή, δεν υπάρχει κανένας πάτος στο τι μπορεί να... Ο Λιάγκας δηλαδή ξεπέρασε ένα ακόμη όριο τώρα. Προφανώς υπάρχουν νομικές κινήσεις. Ισχυριζόταν ότι έβλεπε στο κινητό του εικόνες από την κακοποίηση. Στον αέρα το έλεγε αυτό. Ναι, τώρα το πώς την είχε στο κινητό. Αδιανόητο ότι έφτασε τώρα στο κινητό του. Έχει κινηθεί μια διαδικασία έναντι των δικηγόρων που έχουν χειριστεί την υπόθεση για το πώς έχουν διαρρεύσει στον τύπο αυτές. Τέλος πάντων, είναι αδιανόητο. Και δίπλα σε αυτό έχουμε και πολιτικούς οι οποίοι προσπαθούν από αυτό να κάνουν αυτό που ονομάζουμε εμείς ευγενικά ποινικό λαϊκισμό, δηλαδή ό,τι και να πει στον κόσμο αυτή τη στιγμή, λίγο του φαίνεται. Mm-hmm. Επειδή κανείς δεν σκέφτεται. Τέλεια. Επειδή κανείς δεν σκέφτεται, mm-hmm. Ό,τι και να πει είναι λίγο και δεν φτάνει. Κανένας δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτά που λες για ένα πρόσωπο αυτή τη στιγμή που σε απασχολεί για καμιά εβδομαδούλα μέχρι να το ξεχάσεις, θα εφαρμοστούν σε εκατοντάδες, χιλιάδες άλλους, γιατί αυτή είναι η φύση του νόμου, να γενικεύει και σε άλλες περιπτώσεις. Οπότε, ό,τι και να υποθεί τώρα, θεωρείς ότι καλώς λέγεται. Κανείς δεν έχει υπόψη του πώς έχουν λειτουργήσει αντίστοιχα μέτρα. Δεν μιλώ τώρα για τον χημικό ευνουχισμό, που είναι μια εξωφρενική ιδέα και που συνδέει και τον βιασμό με την σεξουαλική ορμή, που είναι ήδη κάτι πάρα πολύ αμφισβητήσιμο. Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι ο βιασμός δεν προκύπτει από περίσσια σεξουαλικής όρεξης, παιδιά. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Οπότε αυτή είναι μια δευτερεύουσα κουβέντα, απλώς που έχει σημασία τώρα να αντιληφθούμε ότι έχουμε μπει σε μια λογική όπου είναι τέτοια η παρουσίαση του θέματος που ο καθένας όσο πιο πολύ, όσο πιο βάρβαρος εμφανιστεί απέναντι στους κατηγορούμενους, τόσο περισσότερο πιστεύει ότι θα κερδίσει. Οπότε τα μολάει εκεί πέρα και λέει ότι και λέει ότι του καλά. Πιάνει. Υποθέτω ότι αυτή η τακτική είναι επικερδής για τον πρόσωπο που τα λέει και για την παράταξη που τα λέει. Μίλησε συγκεκριμένα για το χημικό ευνοχισμό σε παιδοβιαστές. Σήμερα το διόρθωσε και είπε με τη συνένεση του δράστη. Καλά. Γιατί είχε και μία πολιτική κόντρα με τον Νίκο Φίλη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να γίνει εντωμεταξύ αυτό. Δηλαδή, με βάση των ευρωπαϊκών κανόνων, είμαστε και μια δυτική χώρα. Αλλά το λέει. Γιατί να μην το πει ο Υπουργός Εσωτερικών, και σωστά με διορθώνετε, δεν είναι πλέον αγροτική ανάπτυξη. Έχει αλλάξει. Προσπαθώ να βγάλω από τη μνήμη μου ότι είναι υπεύθυνος για το Υπουργείο Εσωτερικών, υπεύθυνος για τις επόμενες εκλογές, για παράδειγμα. Γιατί το λέει αυτό, για να κερδίσει ψήφους. Γιατί διεξάγεται αυτή η πλειοδοσία. Βγαίνει ο Βελόπουλος, θα πει για θανατική ποινή. Βγαίνει ο Βορύδης, ίδια γραμμούλα. Μπορεί να εκφραστεί και στο μέλλον αυτή η ίδια γραμμούλα. Ναι. Ζήτω που καήκαμε. Να πάτε να ψηφίσετε. Η λεγόμενη του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Ναι, η λεγόμενη. Ναι, δεν ξέρω. Νομίζω ότι είμαστε μετά τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, θέλω να πω εγώ. Και ο Θάνος Πλεύρης έχει κάνει παρόμοιες δηλώσεις για τον ευνοχισμό, αλλά ότι έχει αυτές τις ριζοσπαστικές απόψεις, έλεγε στο Sky πριν μια εβδομάδα. Ναι. Και για την θανατική ποινή και δεν ξέρω εγώ τι. Καλά, και μόνιμος το έχει. Έχει αρθρογραφήσει υπέρ της θανατικής ποινής. Ναι, μόνιμος λοιπόν, το έχει αυτό. Το θέμα ότι επειδή έχουμε αποφασίσει άλλο ότι είμαστε μια δημοκρατική κοινωνία, μια κανονική κοινωνία, και ότι δεν τα κάνουμε πλέον αυτά, δεν λειτουργούν αυτές οι μεσαιωνικές αντιλήψεις, αυτή η συζήτηση έχει κλείσει. Το ότι κάποιοι θέλουν να την ανοίξουν αυτή τη συζήτηση είναι μόνο όχι, για ψηφοθυρία. Και πατάς αυτά τα αίσθητα του κόσμου που θέλει την τιμωρία του συγκεκριμένου παιδοβιαστή και προσπαθείς να κερδίσεις απήχηση. Και δεν γίνεται μια ψύχρεμη κουβέντα περί σουφρονισμού για το ένα, για το άλλο, για το αν πιάνουν οι μεγάλες ποινές και αν το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι αρκετά υψηλές οι ποινές. Για όλα αυτά. Παράλληλα, έχουμε και τον σοφρονιστικό κώδικα που ετοιμάζει η Νέα Δημοκρατία, που κόβει ακόμα περισσότερο τις άδειες άμα έχεις καταδικαστεί για ισόβια και έχει φωτογραφικές διατάξεις για τον Κουφοντίνα, για παράδειγμα, για τον γνωστό κρατούμενο. Και έχεις μια συνεχή προσπάθεια αυστηροποίηση των ποινών, επινουδού πάντα και πάντα πατώντας πάνω σε αυτή την λαϊκή οργή. Λοιπόν. Αυτή είναι η συζήτηση που κάνουμε και όλο και χειρότερα πάει η συζήτηση που κάνουμε, θέλω να πω. Όλο και χειρότερα με αυτά που αναγκαζόμαστε να σχολιάσουμε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη συνέντευξη που είπαμε. Αυτοί οι τρεις τι κάνουν? Αυτοί οι τρεις, και ο ελληνικός λαός το ξέρει, έχουν μέσα ενημέρωσης. Έχει ο κύριος Μαρινάκης το Μέγκα, τα Νέα και το Βήμα. Έχει ο κύριος Αλαφούζος το Sky, την Καθημερινή. Έχει ο κύριος Βαρδινογιάννης τον Α και το Star. Τι μας κάνουν όλη η μέρα αυτά τα μέσα? Λένε ότι είμαστε πουτινάκια όσοι τολμάμε να πούμε οτιδήποτε κατά της Ουκρανίας, κατά του χειρισμού του κυρίου Μητσοτάκη, κατά τον Καλάσνικοφ, κατά της... ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Αυτά τα μέσα λοιπόν που σε κάνουν πουτινάκι μόλις πεις οποιαδήποτε ελεύθερη γνώμη σου για τη χειρισμού της κυβέρνησης σε σχέση με το ουκρανικό πρόβλημα, την εισβολή δηλαδή της Ρωσίας στην Ουκρανία, λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και εμείς, αυτά τα ίδια μέσα τα έχουν τρεις άνθρωποι οι οποίοι, ακούστε το, έχει πολύ ενδιαφέρον ελληνική λαέ, μάθε το και βγες από το σπίτι σου και γκρέμισε αυτή την κυβέρνηση. Είναι χρέος σου διοικητικό να το κάνεις. Ακούστε το. Τον τελευταίο μήνα, το μήνα Απρίλιο, κυρίες και κύριοι βουλευτές της κυβέρνησης, που δεν τρέπεται κανείς από την κυβέρνηση, το 50% του παρανόμως διακινούμενου ρωσικού πετρελαίου στον κόσμο έγινε από πλοία συμφερόντων ελληνικής εφοπλιστίας. Το καταλάβαμε. Αυτό έγινε. Αυτά τα καθάρματα, γιατί καθάρματα είναι ο λόγος για τέτοιους ανθρώπους που τολμά να εγκαλούν εμάς για πουτινάκια, αυτοί πλουτίζουν από το αίμα γυναικόπαιδων αμάχων. Αυτοί εμπορεύονται το πετρέλαιο. Ο κύριος Αλαφούζος, ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Βαρδινογιάννης. Αυτά τα καθάρματα, έτσι λέγονται στη Βουλή των Ελλήνων. Αυτοί που εμπορεύονται παρανόμως το μισό. Λοιπόν, επιστρέψαμε Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θανός Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Ξεκινήσαμε με αυτό το βίντεο που είναι από την παρέμβαση του βουλευτή του Μέρα 25, του Κλέωνα Γρηγοριάδη, στη Βουλή πριν από μερικούς μήνες. Και είναι και ο λόγος που, όπως ανέφερε χθες ο ίδιος και το κόμμα του, δέχθηκε μία μηνυτήρια αναφορά από τον Γιάννη Αλαφούζο. Λοιπόν, Κλέωνα, είσαι στη γραμμή? Καλησπέρα, Κωνσταντίνε μου. Γεια σου. Γεια σου και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση να τα πούμε από εδώ πέρα. Εμείς νιώθουμε πολύ άνετα σε ένα μέρος που εκφράζονται ελεύθερα οι απόψεις, όχι μόνο οι δικές μας και των αντιπάλων. Χαιρόμαστε πολύ να είμαστε σε τέτοια μέσα. Είναι σημαντικό για τη δημοκρατία μας. Κλέωνα, σημαντικό για τη δημοκρατία, αλλά έχουμε παρατηρήσει ότι εκφράζεσαι εναντίον μεγάλων παραγόντων του τόπου. Και ότι... Είναι και αυτό σημαντικό για τη δημοκρατία μας, χωρίς πρέπει να εκφραζόμαστε. Να ξεκινήσω με ένα σχόλιο. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι ακούσαμε την τοποθέτησή σου στη Βουλή, την ξαναανέβασες κιόλας. Έχουμε μήνυση από έναν, ας μου επιτραπεί η λέξη, δεν συνηθίζεται όταν μιλάμε για δικούς μας επιχειρηματίες, από έναν ολιγάρχη. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Έτσι θα τον λέγαμε δηλαδή, αν ήταν σε κάποια χώρα. Εμείς στο ΜΕΡΑ25 έτσι τους αποκαλούμε, ναι. Και είναι ολιγάρχες με την έννοια ότι συμπεριφέρονται έτσι και οι κυβερνήσεις τους φέρονται σαν να είναι ολιγάρχες. Άρα είναι. Μάλιστα. Εσύ έθεσες το ζήτημα της... Έλα. Ένα αυτονόητο ζήτημα. Έθεσα το ζήτημα της κτηνοδίας, του να θεωρείς καλή εποχή για να αυξήσεις τα κέρδη σου. Την εποχή που οι υπόλοιποι αρνούνται να συνδράμουν στη μεταφορά του ρώσικου πετρελαίου, γιατί είναι ένας από τους πόρους που εξοπλίζεται η μηχανή του κ. Πούτιν. Την κτηνοδία λοιπόν έθεσα, του να θεωρείς καλή ευκαιρία να διπλασιάσεις τις απολαύες σου, γιατί αυτό ακριβώς κάνει οι εφοπλιστές, να το πούμε να το καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει. Μέχρι τη μέρα της κήρυξης του πολέμου, μετέφεραν τα εθνικά μας αυτά καμάρια, όπως τα αποκαλώ για χάρη ευλωτίας στη Βουλή, το 20% του πετρελαίου που παράγει η Ρωσία σε όλη τη γη. Mm-hmm. Από την επαύριο του πολέμου και μέσα σε 10 μέρες κατάφεραν αυτό να το κάνουν 50%. Πώς έγινε αυτό? Αρνιόντουσαν οι υπόλοιποι εφοπλιστές. Για την ακρίβεια, υπάκουαν στο εμπάργο που έχει κηρύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δικά μας καμάρια τι κάναν? Θεώρησαν καλή ευκαιρία να θησαυρίσουν αυτή την περίσταση. Έβαλαν τους υπαλλήλους τους, το πολιτικό κατά τη γνώμη μας προσωπικό που είναι υπαλλήλοι τους σε διαταγμένη υπηρεσία, την κυρία Κοσμιζωτάκη ΑΕ, δηλαδή την κυβέρνηση, να βάλει βέτο. Το βέτο που όπως το παίξατε το απόσπασμα που δεν έχει βάλει για κανέναν, για να σώσει κανέναν από εμάς, να βάλει βέτο για να μπορούν να το κάνουν. Και το κάνανε χωρίς να έχουν καμία τύψη. Αλλά δεν είναι αυτό, δεν σταματάνε εκεί. Υπάρχει ένα ζήτημα υποκρισίας. Το υποκρισίο, αυτό που είναι πραγματική ντροπή και υποκρισία, είναι ότι την ίδια εποχή τα κανάλια που έχουν αποδείξει ο καθένας και των τριών αυτών καμαριών, που δεν είναι μόνο κι άλλοι, τα τρία του κυρίου δηλαδή Μαρινάκη, του κυρίου Λάτση, του κυρίου Βαρδινογιάννη, ο κ. Δηλαδή δεν έχει κανάλι ακόμα, θα αποκτήσει και το φαντάζομαι, αλλά και του του μηνυτή, του κ. Αλαφούζου, λέγανε πουτινάκια όποιον δημοσιογράφο, πολίτη, σκύλο, γάτα, το λέω για χάρη για αστείο αυτό, τολμούσε να πει δεν είναι μόνο θέμα του Πούτιν. Έχει βάλει το χεράκι και το ΝΑΤΟ. Δεν είναι μόνο θέμα του Πούτιν. Έχει βάλει το χεράκι και ο Ζελένσκι. Δεν είναι μόνο θέμα του Πούτιν. Έχει βάλει το χεράκι της και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι εχμάλωτη στο ΝΑΤΟ και καταστρέφεται αυτή τη στιγμή. Από όλα αυτά λοιπόν, να αποκαλείς πουτινάκια το δημοσιογράφο που λέει την αλήθεια αυτό, που την έδειξε αποστάσεις δηλαδή, και τη ίδια στιγμή να κρατάς όρθια την πολιτική μηχανή του Πούτιν, δεν μπορώ να φανταστώ μεγαλύτερη, μεγαλύτερη υποκρισία. Και το είπα αυτό, και πρέπει να πω και κάτι ακόμα, μου επιτρέψει, Κωνσταντίνα. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε, κατά τη γνώμη μας, ως Μέρα 25, μιλάω σαν, όχι για λογαριασμό, για το κόμμα μας, γιατί εξάλλου η επίθεση δεν θεωρούμε ότι είναι προσωπική, δεν θεωρούμε ότι αφορά τον πλέον αριθμό. Αφορά ένα κόμμα το οποίο το έχει βάλει με την ολιγαρχία. Έχουμε να κάνουμε, νομίζω, με το στάδιο πια, που αφού κατάλαβαν ότι στη Βουλή συνετρίβησαν, δεν μπορεί δηλαδή η Κυριάκος Μητσοτάκης ΑΕ, το υπαλληλικό προσωπικό που έχουν προσλάβει δηλαδή αυτοί οι ολιγάρχες, δεν μπορεί να φρενάρει δυνάμεις από το Μέρα 25, να λένε τα πράγματα με το όνομά τους, να δίνουν ονοματεπώνυμα στην αιτία των δεινών των πολιτών στην Ελλάδα, αποφάσισαν τη μέθοδο ΣΛΑΠ. Ποια είναι η μέθοδο ΣΛΑΠ? Βομβαρδισμός μηνύσεων. Τα κάνουν χρόνια τώρα. Τα κάνουν στο νεόριο Σύρου, ο θαυμάσιος κύριος Ξενόκοστας, να μου κάνει και αυτός μήνυση. Τα κάνει ο κύριος Γεωργιάδης, απειλεί εδώ και μέρες με μηνύσεις όποιον κουνηθεί για το χαλάκι της νοικοκυριάς ή οτιδήποτε άλλο. Τα κάνει στην Εξεταστική Επιτροπή, σε αυτό το σούργελο, αυτή την υποκρισία, την γελιοδία που παριστάνει την Εξεταστική Επιτροπή, λέγοντας ότι όποιος πει ότι κάποιος άλλος θεωρήσει ότι είναι απόρριτο, θα λογοδοτήσει την ίδια. 500.000 έλεγε ο Γεωργιάδης χθες, ας πούμε. Δεν θυμάμαι για αυτό το θέμα ή για άλλο. Απειλούσαν 500.000 πρόστιμο. Αυτό λέγεται SLAP. Είναι η μέθοδο SLAP. Ότι δηλαδή εκτετάμε συνέχεια, μπας και τρομάξουν ή μπας και δεν έχουν χρήματα για να έχουν νομική υποστήριξη και το κάνουν. Σε εμάς είμαστε τελευταίοι. Ξεκινάει από συνδικαλιστές, από απλούς εργαζόμενους ανθρώπους που δεν έχουν στον τέλειο μοίρα, ούτε έχουν τα backups που έχουμε εμείς. Εμείς είμαστε ένα κόμμα. Θα βρεθεί κάποιος τρόπος να βρούμε τα χρήματα να υποστηρίξουμε τον αγώνα αυτό. Αλλά πρόκειται, νομίζουμε, γι' αυτό. Η κυρία Μητσοτάκης δεν μπορεί πια να την προστατεύσει. Έχουν εκτεθεί, έχουν αποκαλυφθεί στην Βουλή των Ελλήνων. Και καθώς έχουμε σπάσει το εμπάργκο των μέσων μαζικής ενημέρωσης με το YouTube, το Twitter και όλους τους διαδικτυακούς τρόπους, όπου ερχόμαστε σε επαφή με καμιά 700.000 Έλληνες την εβδομάδα και ακούν τη γνώμη μας. Δεν λέω θα μας ψηφίσουν, λέω ότι ακούν τη γνώμη μας. Ανέλαβαν οι ίδιοι ολιγάρχες να μας μηνύσουν. Λέω, έχω την εντύπωση ότι έχει παίξει ρόλο σε αυτό, σημαντικό ρόλο, και αν δεν κάνω λάθος, αυτό είπε και ο Βαρουφάκης στην σχετική του ανάρτηση, η ονομαστική αναφορά. Ότι είναι διαφορετικό να καταγγέλεις τον καπιταλισμό, ας πούμε, ή την ανισότητα ή την αδικία, και είναι διαφορετικό να κατονομάζεις τον ολιγάρχη ο οποίος διαπράττει αυτό ακριβώς που του αποδίδεις και που το αποδίδεις τεκμηριωμένα. Θα έχουν προσέξει οι ακροατές μας, γιατί είναι και έξυπνοι άνθρωποι, δεν τους ξυπάζω, αλλά είναι έξυπνοι άνθρωποι, κατά τη γνώμη μου, γι' αυτό ακούν Press Project ή γι' αυτό μπαίνουν και βλέπουν Press Project στο site. Θα έχουν προσέξει ότι οι δυνάμεις πολύ ριζοσπαστικές της χώρας, δυνάμεις που θεωρούνται και πιο αριστερές από εμάς παραδοσιακά, αποφεύγουν να το κάνουν. Πρέπει να ρωτήσει κανείς αυτούς γιατί αποφεύγουν να το κάνουν. Είναι γεγονός όμως, αναμφισβήτητο, ότι το κάναμε πρώτοι και παραμένουμε μόνοι. Δεν τολμάει καμία άλλη κοινοβουλευτική δύναμη να πει στους ολιγάρχες, να πει δηλαδή στον ελληνικό λαό, κοιτάξτε, αυτοί που κλείνουν τη διχμερία, γιατί η χώρα παράγει αρκετά, είναι το καλύτερο μαγαζί στην Ευρώπη, εισαγωγικά το μαγαζί. Αυτοί που κλείνουν την διχμερία σα και την αποκλειστοποιούν και τα πάνε στα νησιά Κέιμαν ή στα Φερόε, σε φορολογικού παραδείσου, για να τα γερότητα τα σέγγωνα και να του έγκυνα του. Και έχουν ονοματεπώνυμο. Είναι 15 οικογένειες και πρέπει να απαλλαγούμε από αυτού με δημοκρατικό τρόπο. Πρέπει δηλαδή να του στείλουμε από εκεί που ήρθαν, γιατί να παραμείνουν εδώ και να επιχειρούν, αλλά να πάψουν να μας κλέβουν. Να πάψουν να παριστάνουν τις επιχειρηματίες με λεφτά που τις δανείζουμε εμείς, με τράπεζες που ανακεφαλαιοποιούμε εμείς, χωρίς ποτέ να παίρνουμε την κυριαρχία στο management, δηλαδή τη διοίκησή τους. Αυτό λοιπόν κάναμε. Είπαμε τους ολιγάρχες με το όνομά τους και τους έτσιξε πάρα πολύ. Θα σου πω και ένα μικρό ανέκδοτο. Όταν έρθω να το κάνω, πρέπει να πω και για την ιστορία και γιατί είμαι πάντα στα αυτά δημοσία αξιοπρεπή, ότι δεν είναι δικιά μου εφεύρεση. Εγώ μίλησα τον Βαρουφάκη. Ο Γιάννης Βαρουφάκης ξεκίνησε να το κάνει. Του είπα, Γιάννη μου, μπορώ να το κάνω κι εγώ αυτό. Δεν αστείευεται. Με μεγάλη χαρά. Είναι κολλητικό. Όταν αρχίσαμε να το κάνουμε λοιπόν, είχαν δημοσιογράφοι, οι συντάκτες της Βουλής, τους οποίους σέβομαι και εκτιμώ. Άλλοι σαν εμένα, άλλοι είναι λίγο μεγαλύτεροι, λίγο μικρότεροι, αλλά έχουν πολύ μεγαλύτερη κοινοβουλευτική εμπειρία. Και μου είπαν, θέλω να πιστεύω με καλή προαίρεση, μην το κάνεις αυτό, ρε αγόρι, μην το κάνεις αυτό, ρε άνθρωπο. Σε χάσαμε. Ναι. Κλέω μισό λεπτάκι να επαναλάβεις τι σου είπαν, ποια ήταν η παρένεση που είναι και σημαντική. Θέλω να πιστεύω με καλή προαίρεση. Είπαν, ρε αγόρι μου, ρε άνθρωπε καλέ. Μην λες ονόματα. Λέγε μεγάλο εφοπλιστέ. Λέγε μεγάλο εκδότες. Λέγε μεγάλο βιομηχανή. Μην λες ονόματα. Τους λέω γιατί ρε παιδιά, θα μου κάνουν, θα με σκοτώσουν. Ναι. Και δεν απάντησα. Πάμε να κοιτάξω σκεπτική. Θέλω να ελπίζω, γιατί το κάναν 2-3. Και μάλιστα γνωστοί και έγκυροι δημοσιογράφοι. Θέλω να ελπίζω ότι το κάνανε από ειλικρινή αγάπη και διάθεση προστασία κάποιου που πιστεύανε ότι κάνει αποκοτσίε χωρί να ξέρει τι κάνει. Και όχι ότι ήταν σε διαδεδομένη υπηρεσία για να με τρομάξουν. Γιατί εδώ που έχουμε φτάσει με τι καυτικέ καταστάσει που ζούμε στη χώρα εδώ και 13 χρόνια, θα μπορούσε να είναι και αυτό. Πάντω αυτά δεν είναι. Αυτό το για να ελαφρύνουμε το κλίμα. Έγινε και αυτό. Εγώ του είπα ότι όχι, θα λέω τα ονόματα. Ξέρεις Κωνσταντίνε, να το πω και αυτό. Είμαι ένας άνθρωπος που επισκεφτόταν τον πατέρα του στην Δευτέρα και στη Τρίτη Δημοτικού στη φυλακή όταν είχαμε την εκτρατορία και τον έβλεπε να του λείπει ένα μάτι, τον έβλεπε να του λείπουν τα γεννητικά όργανα, τον έβλεπε να του λείπουν τα νύχια, να είναι μαστιγωμένος από πάνω ως κάτω. Ενώ ήμουν 7 και 8 χρονών. Και μου είπε ο πατέρας μου όταν πια ενηλικιώθηκα, κάποια στιγμή συγκρούστηκα και εγώ με την αστυνομία, σαν νεαρός τότε, του λέω ρε πατέρα, να το κάνω ή να μην δίνω στόχο. Μου λέει αστειεύεσαι. Εμείς ρισκάραμε τη ζωή μας. Εσείς τι θα χάσετε? Το πολύ μπορεί να χάσετε τη δουλειά ή την περιουσία σας. Είναι προνόμιο που μπορούμε να λεγόμαστε αντιστασιακοί σε αυτή τη λέλαπα, ρισκάροντας μόνο τη δουλειά ή την περιουσία μας. Οι πριν από εμάς, μια γενιά πριν από εμάς, έπρεπε να ρισκάρουν τη ζωή τους. Και εμείς έχουμε ευθύνη. Όχι απέναντι μόνο σε αυτούς. Μικρότερη ευθύνη απέναντι σε αυτούς που το γαϊτανάκι αυτό, σε αυτό το άρωτο νήμα που κυλεί την αντίσταση και την πρόοδο τελικά της ανθρωπότητας. Περισσότερη ευθύνη έχουμε απέναντι στους επόμενους, στους που δεν έχουν γεννηθεί ακόμα. Οι επόμενοι άνθρωποι δεν μπορεί να παραλάβουν από εμάς μεσαίωνα νεοφασιστικό, νεοναζιστικό και εμείς να κοιμόμαστε ήσυχοι. Τουλάχιστον άνθρωποι σαν εμένα και τον Βαρουφάκη δεν μπορούμε να είμαστε έτσι. Κύριε Γρηγοριάδη, νομίζω ότι η στόχευση. Εσείς έχετε μια άποψη για την στόχευση και τη στοχοποίηση. Για το στο κείμενο της αναφοράς, τι αναφέρει, τη συκοφαντική δυσφήμιση, το θέμα είναι κάποιος χαρακτηρισμός, υπάρχει. Συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση. Και τα δύο. Τα καθάρματα είναι η εξύβριση, ε. Ακριβώς. Και η συκοφαντική δυσφήμιση, φαντάζομαι ότι δεν τολμάει ποτέ η μήνυση. Και αυτό καθίστε, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Δεν τολμάει η δύο σελίδε που να πει. Δεν μεταφέρουμε. Δεν σπάνε το εμπάργο. Δεν μεταφέρουμε το αιματοβαμμένο πετρέλαιο του Πούτιν. Έχετε άλλοι εφοπλιστές. Δεν είμαι εγώ. Όχι. Αυτό η μήνυση δεν το θεωρεί όνειρος. Οφαίνεται ο μηνυτής να μην ντρέπεται που δημοσιοποιείται πια και θα δημοσιοποιηθεί άγρια. Θα φροντίσω εγώ γι' αυτό. Ότι μεταφέρει, είναι ένας από τους βασικούς που μεταφέρουν το πετρέλαιο του Πούτιν για να μπορεί να ξεκληρίζει αμάχους και γενικόπεδο ο Πούτιν. Γιατί αυτό και αυτό τον κόφτη. Αυτό λέει και στη μήνυση. Λέει με κατηγορεί πατέρα. Με κατηγορεί ότι σκοτώνονται άμαχοι. Ψέματα. Βοηθάει η μεταφορά του πετρελαίου του Πούτιν σε κατάσταση. Ενώ υπάρχει εμπάργο το πανευρωπαϊκό. Προφανώ βοηθάει τον εξωτερικό του Πούτιν. Είμαι πολύ καθαρό. Δεν έχω πει κανένα ψέμα. Και, θα χαρώ, και φυσικά, σα το λέω αυτό χωρί να με ρωτήσετε, θα ψηφίσω προσωπικά υπέρ τη άρκεια ή όχι. Αυτό θα ήταν η επόμενη ερώτηση, γιατί υπάρχει και σχετικό σχόλιο στο chat. Οπότε θα ζητήσετε να έρθει η ασυλία σας ώστε να γίνει η δικαστική διαδικασία. Το είπατε εσείς από αυτό που είπα εγώ. Δεν θα ζητήσω, γιατί δεν θέλω να κάνω εύκολη τη δουλειά για τους συναδέλφους μου σε άλλα κόμματα, κυρίως στη Νέα Δημοκρατία. Είπα ότι θα δηλώσω δημόσια και το δηλώνω ήδη από το σταθμό σας και είδα πολύ έγκυρος και έγκριτος. Θα ψηφίσω υπέρ της ασυλίας μου. Είμαστε ένα κόμμα. Που έχουμε πει υπέρ της άρσης της ασυλίας, σωστά. Ακριβώς. Υπέρ της άρσης της ασυλίας, αυτό εννοώ, βεβαίως. Ναι. Άρα η διαφορά είναι ότι εσείς θα είστε απλά μια ψήφος, υποθέτω και το κόμμα θα πει υπέρ, και έχει ενδιαφέρον τι θα κάνουν τα υπόλοιπα κόμματα. Ξέρετε κάτι, στην πραγματικότητα, δεν θέλω να σας κρυφτώ καθόλου, δεν κρύφτηκα ποτέ. Στην πραγματικότητα επιθυμώ διακαώς. Δηλαδή, πώς να σας πω, δεν κρατιέμαι να αντιμετωπίσω τον κύριο Αλαφούζο, να δούμε αν θα αρχίσει στο δικαστήριο ή ουσία θα. Κάλε όπω συνηθίζει. Αλλά δούμε. Δεν κρατιέμαι να το αντιμετωπίσω. Αλλά είμαι γύρω μέσα σε 3,5 χρόνια. Και δεν θα κάνω τη χάρη στη Νέα Δημοκρατία να τους βγάλω από αυτό το δίλημα. Δηλαδή από το αν παραδίδουν το βουλευτή που συγκρούεται με την ολιγαρχία, το κόμμα που συγκρούεται με την ασύλια. Οπα, τώρα χάθηκε λίγο η γραμμή. Λέω, χρειάζεται λίγο, αν μετακινήθηκες, δηλαδή. Τίποτα, είναι αυτό, νομίζω ότι μπορώ. Τώρα ναι. Ωραία. Λέω μόνο ότι εγώ αναφαντώ θα ψηφίσω υπέρ της άφησης της ασυλίας μου, αυτό θέλω να αντιμετωπίσω τον ηγητή μου στο φυσικό μου δικαστή. Αυτό όμως σημαίνει ότι θα κάνω πολύ εύκολη τη δουλειά των συναδέλφων μου, κυρίως της Νέας Δημοκρατίας, γιατί νομίζω ότι μόνο για αυτούς θα είναι δύσκολη δουλειά, οι υπόλοιποι νομίζω δεν φαντάζουν που θα βρεθεί βουλευτής Αλλά δεν θέλω να κάνω αυτή τη δουλειά της Νέας Δημοκρατίας. Ποια είναι αυτή η εύκολη δουλειά που με θέλουν να κάνω? Ότι μπορεί να επιτίθεται ένας μεγαλοκαρίας, ένας παρασιτικός ολιγάρχης, ένας άνθρωπος που ζει από το αίμα του ελληνικού λαού σε ένα κόμμα το οποίο στείλει ο ελληνικός λαός στην Βουλή, και το κόμμα που είναι κυβέρνηση και αυτοδύναμη κυβέρνηση με 156 βουλευτές, αφήνει το κόμμα αυτό δώρα του ολιγάρχη. Θα ήθελα δηλαδή, για να μιλάμε ευθέως, να αποκαλυφθεί η Νέα Δημοκρατία. Καταλάβατε. Αν τους κάνω τη χάρη να πω, σας παρακαλώ, άρετε μου την ασύλια, δεν αποκαλύπτουν. Θα πούνε, ακούσαμε τον κύριο Γρηγοριάδη. Δεν θα το κάνω λοιπόν. Θα τους δηλώσω ότι θα ψηφίσω υπέρ της άρσης ασυλίας μου και θα περιμένω να δω τι θα κάνετε εσείς. Και ακριβώς θα διστάσουμε. Ναι. Υπάρχει ένα προηγούμενο εδώ πέρα, το οποίο το σχολιάζαμε χθες. Δεν αφορά εσάς, αφορά άλλο μέλος της αντιπολίτευσης, τον κύριο Πολάκη, που είχε δεχτεί τη μήνυση από τον Γιάννη Κουρτάκη και μετά είχε γίνει ένα λάθος εκεί στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νουδού. Δεν εμφανίστηκαν να ψηφίσουν, δεν ήρθε η ασυλία. Και ζητούσαν συγγνώμη. Και ζητούσαν συγγνώμη από τον Κουρτάκη. Ελπίζω ότι δεν θα δούμε τέτοιες καταστάσεις. Το θυμάμαι πολύ καλά. Φαντάζομαι αυτή τη φορά είναι καλύτερα συνοημένοι μεταξύ τους. Ξέρετε, εμείς ισχυριζόμαστε δημόσια εδώ και πολύ καιρό ότι πρόκειται για, και το ξαναλέω τρίτη φορά στην εκπομπή σας σήμερα, ότι πρόκειται για υπαλληλικό προσωπικό, ότι φτάσαμε σε τέτοια ξεπεσμό της αστικής δημοκρατίας κοινοβουλευτικής που πια προσλαμβάνουν πολιτικούς. Και δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία προσωπικά ότι ο κ. Μητσοτάκη δεν επιθυμεί να ξαναεκλέγει. Υποπτεύομαι ότι είναι έτοιμη η θέση του στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε μια πολύ μεγάλη πολυεθνική Αμερικάνικη. Οι άνθρωποι αυτοί συμπεριφέρονται σαν υπάλληλοι. Γιατί ξέρετε πώς το λέω. Δεν το λέω αυθαίρετα. Αν αποσκοπούσαν, αν έλπιζαν στο πίσω μέρος του μυαλού τους να ξαναεκλεγούν, δεν μπορεί να φερόντουσαν έτσι απάνθρωπο τρόπο στον ελληνικό λαό. Εγώ είμαι μέσα εκεί και βλέπω όλα τα νομοσχέδια. 2-3 τη βδομάδα. Δεν υπάρχει κανένα που να έχει άλλη κατεύθυνση από την ιδιωτικοποίηση και την κλοπή του μόχθου. Χθες, να σας το πω και αυτό. Χθες ήμουν με τους ανθρώπους, τους πολιτικούς υπαλλήλους του μετοχικού ταμείου που ετοιμάζεται ο κύριος Χατζηδάκης να πάρει το μετοχικό ταμείο της και να το δώσει, να πάρει την περιουσία της. Είναι τεράστια. 25 εκατομμύρια το χρόνο βγάζει εκείνη την περιουσία τους. Σκεφτείτε ότι δεν πληρώνονται από το κράτος. Είναι υπάλληλοι που πληρώνονται μόνο από την περιουσία τους. Δεν έχουν πληρωθεί ποτέ. Υπάρχουν πάνω από έναν αιώνα. Δεν έχουν πληρωθεί ποτέ από τον κρατικό κορβανά. Πληρώνονται μόνο από τα ακίνητα που είναι δωρεές των ανθρώπων που δούλευαν. Και ο κύριος Χατζηδάκης λέει: το παίρνω, αυτό είναι το νομοσχέδιο, θα έρθει σε 2 εβδομάδες, το δίνω σε 2 επενδυτικές ανώνυμες εταιρείες για να το τζιράρουν, για να το παίξουν τζόγο στα διάφορα χρηματιστήρια. Και ποιοι ξέρετε το επιχείρημα? Δεν έχετε το know-how. Εσείς δεν το ξέρετε αν το κάνετε. Του απαντούν: το κάνουμε 1,5 αιώνα. Είμαστε κερδοφόροι. Αντέξαμε το PSI του Βενιζέλου σας. Εσείς, λέει, δεν έχετε το νόημα, θα το κάνουμε εμείς καλύτερα. Ποιοι? Αν δείτε την επιτήρηση διαβούλευση. Εσύ, χθες τέλειωσε η διαβούλευση. Αν δείτε την αιτιολογική έκθεση και την ελληνική του νομοσχεδίου, είναι εξωπραγματικά αυτά που λέγονται μέσα. Δηλαδή, δεν υπάρχει μόνο αυτό και θα κλείσω για αυτό το θέμα, αλλά είναι η σημασία γιατί πρόσφατο. Δεν δεσμεύεται πουθενά οι 2 επενδυτικές αυτές ανώνυμες εταιρείες ότι θα πρέπει να γυρίσουν έστω και 1 ευρώ από την τεράστια περιουσία, εκατοντάδες εκατομμύρια περιουσία του μετοχικού ταμείου των πολιτικών υπαλλήλων μας, και είναι δικιά τους. Δεν έχει δώσει στο κράτος ούτε 1 σεντ, ούτε 1/100 του ευρώ. Δεν δεσμεύεται λοιπόν πουθενά ότι θα τα παίξει σε ήπιες, ότι θα τα παίξει σε ήπιες, θα τα ποντάρει σε ήπιες αποδόσεις. Δηλαδή δεν θα πάρει τεράστιο ρίσκο. Δεν θα τα παίξει σε hedge fund τύπου σχεδίου Ηρακλής. Δεν δεσμεύεται πουθενά ότι είναι αναγκασμένες αυτές οι 2 ανώνυμες εταιρείες επενδυτικές να δώσουν έστω και 1 ευρώ πίσω. Κλέβουν την περιοχή. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο να το πεις. Ό,τι και να. Ας μου κάνει κάποιος Χατζηδάκης μήνυση. Πρόκειται για κλοπή. Κλέβουν τους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν το κάνουν μόνο πολιτικοί που δεν τους νοιάζει να ξαναεκλέγουν. Που έχουν ήδη συμφωνήσει την επόμενη θεσούλα τους. Θα είναι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα είναι γενική σε μια τεράστια πολυεθνική Αμερικάνικη, θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον κύριο Μητσοτάκη ακούγεται ότι η θέση του χειρεύει. Το κακό είναι πάντως ότι το κόμμα επανεκλέγεται. Ό,τι και αν λέμε για τα συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα, ότι μπορεί μετά από κάποια στιγμή να παροπλίζονται ή να υπάρχουν περιστρεφόμενες θύρες που τους πηγαίνουν σε καλά αμοιβόμενες θέσεις του ιδιωτικού τομέα. Δυστυχώς τα κόμματα κατσικώνονται. Το ότι επανεκλέγεται μια δημοκρατία η οποία θα είχε την τύχη του Πασό κοινάλ, θα ήταν στο 6% ή στο 7%. Για το ότι επανεκλέγεται, θεωρούμε ότι είναι αυτονόητα για κάθε λογικό άνθρωπο. Ευθύνεται μόνο η φράση του Αλέξη Τσίπρα: με συγχωρείτε, δεν πρόκειται για αυταπάτη. Όταν είσαι ο μόνος που λες ότι δεν είναι αυταπάτη η απελευθέρωση εθνική της πατρίδας επί 5 χρόνια, κυβερνάς 6 μήνες και στους 6 μήνες συγχωρείτε, δεν είναι αυταπάτη. Τότε ο άλλος που έχει φύγει βία από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ για να σε ψηφίσει, επειδή δεν έχει τον ήλιο μοίρα με τα κόμματα που ιδεολογικά ανήκει και έχει κάνει φοβερή υπέρβαση για να σε ψηφίσει, λέει: α, είχε δίκιο ο Μητσοτάκης, είχε δίκιο ο Σαμαράς, είχε δίκιο ο Γιώργος Παπανδρέου. Απλά οι αριστεροί ήταν στον κόσμο τους, στην ουτοπία τους. Εμείς είμαστε εδώ για να πούμε στους ανθρώπους που μας ακούν ότι δεν είναι, όχι απλώς δεν είναι ουτοπία. Είναι, όχι απλώς δεν είναι αυταπάτη. Είναι εθνική υποχρέωση. Η εθνική είναι άσχημη λέξη. Είναι υποχρέωση απέναντι στους ανθρώπους τους επόμενους. Είτε είναι Έλληνες είτε είναι Πακιστανοί που θα κατοικήσουν αυτή τη χώρα. Είναι υποχρέωσή μας να απελευθερώσουμε τη χώρα. Αλλιώς, αφού συνένεσε και ο ΣΥΡΙΖΑ, τι μένει. Μένει μια πορεία υποταγής που οδηγεί σε όλο και μεγαλύτερα αρπαγή της χώρας μας. Αυτό είναι η λύση. Αν ήταν αυτά πάρει το άλλο, έχει είναι αυτό που ζούμε 13 χρόνια. Αυτό που ζούμε 13 χρόνια, αγαπητοί φίλοι, είναι το ψήρισμα της χώρας μας. Στην αρχή ήταν ψήρισμα και τώρα παίρνουμε πια φιλέτα. Παίρνουμε κομμάτια. Δεν είναι αυταπάτη. Είμαστε εδώ για να το αποδείξουμε και ξέρετε ότι δεν είναι αυταπάτη. Η πρεμούρα του κυρίου Αλαφούζ να με μιμήσει. Αν ήταν αυταπάτη, δεν θα χάλαγε τον λαμπρό του χρόνου ο κύριος Αλαφούζ για να κυνηγάει το Μέρα 25. Το κυνηγάει γιατί τρέμει την ιδέα ότι γίνεται σαφές κάθε μέρα και περισσότερο ότι δεν πρόκειται περί αυταπάτη. Πιστέψτε μα, κυκλοφορούμε στον δρόμο. Οι άνθρωποι δεν μας αφήνουν να κυκλοφορήσουμε. Μας αγκαλιάζουν και μας λένε είσαστε η νόη μας ελπίδα. Θεωρούμε ότι θα έχουμε επίσης εκλογές όποτε και αν γίνουν αυτές. Μάλιστα. Δεν θα κεράσω απεσιοδοξία. Την τελευταία φορά με είχατε διαψεύσει. Όσο και να. Λοιπόν. Εντάξει. Λοιπόν. Καλά, καρέτε, και πρέπει να είστε απεσιοδοξία. Σε ευχαριστούμε. Εγώ, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ το Μέρα 25 πάρα πολύ, γιατί να πω και αυτό το τελευταίο. Αν προσέξετε, θα δείτε ότι δεν αναφέρεται πουθενά αυτή η είδηση. Σαν να είναι πολύ πιο σημαντική οποιαδήποτε τροχαία παράβαση έγινε σήμερα ή χθες, παρά το γεγονός ότι ένας μεγαλοκαρχαρίας, ένας κλασικός παρασυρικός, που έχει και το Sky, τον εμβληματικό, τον πιο. Το σταθμό που δουλικότερο μείνει σε ένα κόμμα. Γιατί εγώ είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, εκφράζω τον πατέρα μου και το κόμμα μου. Μόνο δεν εκφράζω μόνο τον εαυτό μου, όταν μιλάω. Μείνει σε ένα κόμμα, ένας παρασυρικότατος ολιγάρχης, ένας άνθρωπος που είναι αρχιτεκτήρης της πολιτικής της πατρίδας μας, την οικογένειά του, να σα θυμίσω ότι ο καλά, να το πω και αυτό. Α το πω και αυτό, να σα θυμίσω ότι ο πατέρα του μητή μου έχει δηλώσει ότι η Ελλάδα θα ανήκει. Και έχει δηλώσει το δημόσιο σε συνέντευξή του. Γιατί μα ανήκει η Ελλάδα, έχει πει. Επομένως, είναι τώρα πια ο άνθρωπος εκεί, νομίζω ότι είναι εκεί πια. Αυτή είναι η λογική. Το ότι του ανήκει, ότι και μπήκαν κοπρόσφυλα στο κλίμα του. Και δεν είμαστε κοπρόσφυλα, είμαστε ελληνικό λαό, θα το πάρουμε πίσω, τουλάχιστον το μισό, γιατί είναι δική του και δική μα. Πάντως για την κάλυψη έχετε δίκιο. Δηλαδή, ακόμα και να μην το θέτει κάποιο όπω το θέτετε εσεί και να έχει μια εντελώς διαφορετική θεώρηση. Ακόμα και το καλά του έκανε. Δεν είναι είδηση ότι ένας επιχειρηματίας από τους μεγαλύτερους έχει μηνύσει έναν βουλευτή. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς αυτό δεν είναι είδηση. Και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο να γίνει. Ναι. Δεν είναι είδηση γιατί τους ενοχλεί αυτή η είδηση. Ο κόσμος, εγώ ξέρετε τι είσαι παρά το. Εγώ σήμερα κυκλοφόρα το πρωί. Μου δίνει. Το πρώτο σου παράσημο. Το πρώτο σου παράσημο. Και το έχω ακούσει χιλιάδες φορές από το πρωί αυτό το πράγμα. Ξέρουν λοιπόν ότι είναι εις βάρος τους. Ξέρουν ότι αυτό δεν θα πηγαίνει σε κάτι. Εμείς το ξέρουμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί με τα όπλα τους, εμείς με την τίμια και καθαρή αξιοπρέπειά μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι και εδώ πολύ. Θα είμαστε και θα τα ξαναλέμε. Καμία δεν θα χρειαστεί οπωσδήποτε γιατί θα δώσουμε πολλούς αγώνες εμείς ακόμα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον πληρωματισμό σας, να το διατηρήσετε με κάθε κόστος. Ακόμα και για αυτές που λέτε ανάποδα από εμάς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και καλό μεσημέρι. Ήταν ο Κλέον Γρηγοριάδης, βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Το ξεχνάω, με συγχωρείτε, έχει μια ιδιαίτερη σημασία η θέση αυτή του Μέρα 25. Όντως, και εγώ δεν το είδα σήμερα στις ειδήσεις. Ούτε ο σταθμός του δεν το είπε. Το θέμα είναι, κατά την άποψή μου, για να κάνουμε και ένα μικρό σχόλιο πριν κλείσουμε, ότι όπως λέγαμε και πριν για τον Αλέξη Τσίπρα, αν παίξεις την είδηση, θα πρέπει να αναγκαστείς να πεις τι είπε αυτός ο Γρηγοριάδης, τι είπε αυτός ο Τσίπρας, ρε παιδιά, στη Βουλή, τι είπε το Μέρα 25 στη Βουλή και έφαγε μήνυση. Να το παίξει για να κρίνει, για να δει ο κόσμος καλά του έκανε, δεν το έκανε καλά, μήπως είχε κάποιο point, μήπως ενόχλησε όντως με κάτι που δεν είχα ακούσει μέχρι τώρα, ότι οι εφοπλιστές μεταφέρουν το ρωσικό πετρέλαιο. Κοίτα να δεις πράγματα. Την ίδια στιγμή που από τα κανάλια τους παριστάνουν ότι είναι οι πιο ευαίσθητοι σε αυτό το ζήτημα και δεν μπορούμε να εξηγήσουμε ποτέ ότι είμαστε αρκετά εναντίον του Πούτιν. Mm-hmm. Είμαστε μένα, αλλά ποτέ δεν είμαστε αρκετά εναντίον του Πούτιν. Ίσως αν και εμείς του πουλήσουμε λίγο πετρέλαιο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Αυτή ήταν η Φάρμα των Ζώων. Ετοιμάζουμε ανασκόπηση για το ελληνικό. Φαίνεται ότι βγαίνει κάπως μπαμπάτσικη. Τόσα χρόνια η προσπάθεια να γίνει αυτή η επένδυση. Μόνο τα εγγένεια να βάλεις. Μαζεύτηκαν 10 λεπτά. Θα σας δείχνουμε κορδέλες να κόβονται. Εγγένεια. Τι ωραία. Τι ωραία. Εκεί στο... Άλλη χαρά δεν έχω. Στο θερμοκήπιο εκεί πέρα το αυτοσχέδιο που τους βάλαν όλους μέσα και βλέπαμε τις ομιλίες. Τι ωραία τελετή. Η Ελλάδα που μας αξίζει. Πώς είναι έτσι. Η Ελλάδα που προοδεύει. Να δώσουμε και μια που έλεγε τα slaps ο κύριος Γρηγοριάδης. Το πήρε το βραβείο ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης. Το βραβείο slap. Αυτή την Ελλάδα προβάλλουμε κι εμείς. Αυτή την Ελλάδα. Αυτό το φιλέτο το μεγαλύτερο της Ευρώπης που το δώσανε όσο ένα οικόπεδο που είναι, όχι στο Μπραχάμι, στο βραχά τη Κορινθίας. Αυτό. Και αυτό μπορείτε να κάνετε κι εσείς. Αν δεν μπορείτε, δικό σας πρόβλημα. Έτσι θα κλείσουμε. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.